أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن الخير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، evet muhterem kardeşlerim, Allahu Azze ve Celle yine bizlere yan yana gelme fırsatı nasip eyledi. Ona hamdü senalar olsun. Biz de madem ki yan yana geldik, onun diniyle alakalı bir şeylerden bahsedelim ki yarın bir gün bunlar ahirette inşallah bizim için azık olsun. Değerli kardeşlerim, İnananların, Müslümanların dinleriyle alakalı öğrenmeleri ve ona uygun hareket etmeleri gereken en önemli konulardan bir tanesi de İslam'ın el velâ vel berâ müessesesidir. Müslümanların, inananların dinleriyle alakalı öğrenmeleri gereken ve ona uygun hareket etmeleri gereken en önemli hususlardan bir tanesi de neymiş? İslam'ın el-velâ vel-berâ müessesesi. İslam tesis etmiş olduğu bu müessese sayesinde iman edenlerin gerek dinleri gibi, gerek kendileri gibi inanan insanlara karşı ve gerekse kendilerinden olmayan kimselere karşı göstermeleri gereken yakınlık ve uzaklığı tarif etmiş ve buna paralelde dostluk ve düşmanlık sergilemelerini emretmiştir. Çünkü bu dini kabul edip ona iman eden her Müslümanın kendisi gibi inanan kimselere karşı dostluk beslemesi ve bu inancın düşmanlarına karşı da düşmanlık beslemesi, unutmayın ki tevhid inancının esaslarındandır. Tevhid inancının esaslarındandır. Başka bir ifadeyle bu konu akidenin ve inancın ayrılmaz bir parçasıdır. İnancımızın ve akidemizin ayrılmaz bir parçasıdır. Bu iki hususun inananların hayatındaki öneminden dolayıdır ki her Müslümanın bu müesseseyi çok iyi tanıması ve ona uygun hareket etmesi gerekir. Bu müesseseyi güzel tanıyacak, güzel öğrenecek ve buna uygun hareket edecektir. Madem ki inancımızın, itikadımızın gereği olan bir şeydir, öyleyse bu müessese güzel anlaşılması lazım. Öyleyse bu müesseseye uygun hareket etmemiz gerekir. Değerli kardeşlerim, elbette ki bu müessesenin güzel anlaşılabilmesi için her meselede olduğu gibi bu meselede de, bu konuda da sohbetimize başlık olarak seçtiğimiz kelimelerin manasını, mahiyetini bilmemiz gerekir. Yani madem ki El Vela vel Bera müessesesinden bahsedeceğiz. Öyleyse vela ne demektir? Bera ne demektir? Bunu bilme mecburiyetindeyiz. Vela, değerli kardeşlerim, kelime manası olarak Arapçada yakın olmak, yanında olmak, bir işe sahip olup o işi yerine getirmek, hükmetmek, idare etmek ve sevmek anlamlarına gelir. El-vela manası yakın olmak, yanında olmak, bir işe sahip olup o işi yerine getirmek demek, hükmetmek demek, idare etmek ve sevmek manalarına gelir. Bunun ıstılahi manası ise, biraz önceki lugavi manasıydı. Bunun ıstılahi manası ise müminleri sevmek, iman edenleri sevmek, diğer bir ifadeyle Müslümanları sevmek, onlara yardım etmek, onlara dostluk beslemektir. Onlara dostluk beslemektir. Bera kelimesi, bunun lugavi manası uzak olmak, yani beri olmak, bera, burada bir irtibat kurarsanız, beri olmak, arınmak, uzak durmak, kurtulmak manalarına gelir. Kelime manası. Beranın ıstılahi manası ise kafirlere buğz etmek. Dinden, imandan uzak olan kimselere buğz etmek. Onlardan uzak durmak. Onlarla dost olmamak. Onlara düşmanlık sergilemek demektir. Bera. Bunun ıstılahi tarifi de budur. Onlardan uzak durmak, dost olmamak, onlara düşmanlık etmek manasına gelir. Muhterem kardeşlerim, biraz önce de ifade ettiğimiz gibi, bu inancı kendisine din olarak kabul eden her Müslümanın, bu dinin mensuplarına karşı dostluk beslemesi ve düşmanlarına karşı da düşmanlık etmesi İslam inancının esaslarındandır. Allah'ın kendisine vermiş olduğu buz, kin ve nefret dediğimiz o hasleti harcayacağı yeri iyi bilmesi, bunun yanı sıra Allah'ın yine bir inanan kimseye vermiş olduğu sevme hasletini, dostluk gösterme, yakın olma, dost olma hasletini, ki bunun hepsine vela tabiri kullanılır, biraz önce ifade ettik. Bunu da harcayacağı yeri iyi tespit etmesi gerekir. Çünkü insan bunları mutlaka harcaması gerekir. Evet, bundan dolayıdır ki her Müslüman dedik, tevhid ve ihlas sahibi kimseleri sevip onlara dostluk beslemek ve şirk ehline de buğz edip onlardan uzak durması gerekir. Şimdi düşünün, eğer tevhidi anlamış kavramış ise bir insan, İş bitmiştir, onlara dostluk besleme mecburiyeti vardır. Onlara dost olma mecburiyetimiz vardır. Onları veli edinme mecburiyetimiz vardır. Onlara yakın olma mecburiyetimiz vardır. Eğer kalkar onlardan uzak durursan, onları dost edinmezsen, onlardan beri durur isen, halbuki bu biraz önce de tarifini yaptığımız gibi, inşallah ayetlerle de delillendireceğimiz gibi, halbuki bu bizim düşmanlara karşı sergilememiz gereken bir şeydir. Yani biz tutar yerli yerince kullanmaz isek bunu, Allah korusun, bunu bu sefer ne yaparız? Tam tersi düşmanlarımıza sergilemeye başlarız. Yani eğer dostlarımıza, tevhid ehli insanlara karşı velayetimizi göstermez isek, onları sevmez isek, öyle mi? Onlara dost olmaz, onlara yakınlık göstermez isek, Allah korusun, tutar bunu başkalarına sergilemiş oluruz. Allah bize emrediyor. İman etmiş ise, tevhidi anlamış ve kavramış ise dost olma mecburiyetimiz vardır. Velayet gösterme mecburiyetimiz vardır. Yakın olma mecburiyetimiz vardır. Onları sevme mecburiyetimiz vardır. Velayet. Dost edin. Yetki verme. İdareci kabul etme. Hulasa, yani bizim tevhidi anlamış kavramış kimselere karşı dostluk besleme mecburiyetimiz var. Bu Allah'ın emridir. Ve İslam inancının esaslarındandır. yani vela kavramı içerisinde zikredilen şeylerdir. Ve yine bahsettiğimiz gibi bera ise düşmanlara karşı sergilenecek, yani uzak durulması gereken, düşmanlık sergilenmesi gereken, kin tutulması gereken, beri olunması gereken kimselerde inancı, itikadı bozuk kimseler. Bunu kafaya iyi yazmamız gerekir. Unutmayalım ki değerli kardeşlerim, tevhid ve ihlas ehlini sevip onlara dostluk beslemek, müşriklere buğz edip onlara düşmanlık etmek, ta tevhid ehli insanların, tevhid ehli kimselerin atası olan İbrahim Aleyhisselam'ın dinidir. İbrahim Aleyhisselam'ın dinidir. Mümtehine suresinde bakınız Allahu Azze ve Celle ne buyuruyor. Ey inananlar! Sizin için İbrahim ve onunla beraber olanlarda gerçekten güzel bir örnek var. Onlar kavimlerine demişlerdi ki, biz sizden ve Allah'tan başkasına taptığınız şeylerden uzağız. Sizi inkar ediyoruz. Siz küfür üzere olduğunuz ve bir olan Allah'a onun istediği şekilde iman etmediğiniz sürece sizinle bizim aramızda sürekli bir düşmanlık ve bir nefret vardır. Görüyor musunuz? Bu ta İbrahim Aleyhisselam'ın döneminde İbrahim'in getirdiği din, ki Muhammed'in getirdiği din de aynıdır. Yani ta oradan başlıyor. Allah'a iman edinceye kadar, Allah'ın istediği şekilde tevhidi anlayıp kavrayıncaya kadar şirk ve küfür üzerinde olan kimselere karşı nefretimiz, düşmanlığımız bitmeyecektir. Bu yol, yani tevhid ve ihlas ehlini sevip onlara dostluk beslemek, bunun zıddı olan şirk ve küfür ehline buğz edip onlara düşmanlık etmek, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin de getirdiği yoldur. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem de aynı şeyleri bizlere anlatmıştır. Ey iman edenler! Yahudi ve Hristiyanları dost edinmeyin. Onlar birbirlerinin dostudurlar. Sizden kim onları dost edinirse, o da onlardandır. Şüphesiz ki Allah, kafirleri dost edinen zalimler topluluğunu asla hidayete erdirmez. Onları dost edinmeyin. Maide 51. ayet. Bu ayeti celile özellikle Yahudi ve Hristiyanlardan bahsediyor. Yani özellikle Yahudi ve Hristiyanları dost edinmemenin gereğini, onları dost edinmenin haram olduğunu anlatıyor. Genel olarak kafirleri dost edinmenin haram oluşu ise bakınız Allah Azze ve Celle'nin şu ayeti celilelerinde zikrediliyor. Yine Mümtehine suresi ayet 1. Ey iman edenler, benim ve sizin düşmanlarınızı dostlar edinmeyiniz. Benim ve sizin düşmanlarınızı dost edinmeyiniz. Yine Nisa suresinde bir ayeti celile, ey inananlar, müminleri bırakıp da kafirleri dost edinmeyin. Allah'a aleyhinizde olacak açık bir delil mi vermek istiyorsunuz? Yani müminleri bırakıp da kafirleri dost edinmeyin. Mümin, mümini dost edinme mecburiyetindedir. İnanan, inanan kimseleri dost edinme, yani onlara karşı velayeti, dostluğu, sevgisi, efendim, yakınlığı onlara karşı olması demek. Yani birbirinizi bırakıp da kafirleri dost edinmeyin. Eğer böyle bir şey yaparsanız Allah'a karşı diyor, apaçık bir delil vermiş olursunuz. Yani aleyhinize bir delil vermiş olur. Bununla beraber değerli kardeşlerim, Allah-u Teala akrabalık yönünden insanın en yakını dahi olsa değil mi ki senin gibi inanmıyor, değil mi ki senin gibi iman etmiyor, değil mi ki şirk ve küfür üzere onlara bile dostluk beslenmemesini istiyor. Yani en yakın akraban dahi olsa senin gibi inanmadığı müddetçe, tevhidi anlamamış, kavramamış bir kimse ise, tabi bunlar cehaleti, zavallılıkları bir kenara, bunlar istisna, ama tevhidi anlamamış, kavramamış, senin gibi iman etmeyen kimseleri dost edinmemeni istiyor. Bakınız Rabbul İzzet'in Tövbe suresindeki 23. ayeti celilesi bize neyi anlatıyor? Ey iman edenler! Küfür imana tercih ediyorlarsa babalarınızı ve kardeşlerinizi dost edinmeyin. Küfrü imana tercih ediyor iseler babalarınızı ve kardeşlerinizi dost edinmeyin. Sizden kim onları dost edinirse işte onlar zalimlerin ta kendileridir. Görüyor musunuz? Yani babanız ve ananız, kardeşiniz dahi olsa ki en yakından misal veriyor Allahu Azze ve Celle, değil mi ki küfrü imana tercih ediyorlar? Söylenmesine rağmen, anlatılmasına rağmen küfür imana tercih ediyorlar. Senin istediğini, senin söylediğini kabul etmiyorlar. Böyle bir kimseyi kesinlikle Allah'a iman ettiğini söyleyen bir kimse, böyle kimseyi dost edilmez. Bu velev ki onun en yakın babası, anası, kardeşi dahil olsun. Allah Tövbe suresi ayet 23'te işte böyle bahsediyor. Yine Mücadele suresinde yine Allah Azze ve Celle bakın ne buyuruyor değerli kardeşlerim. Allah'a ve ahiret gününe iman eden bir topluluğun babaları, oğulları, kardeşleri veyahut da akrabaları dahi olsa Allah'a ve Resulüne düşman olanlarla dostluk ettiğini göremezsiniz. Allah'a ve Resulüne isyan edenlerle dostluk ettiğini göremezsiniz. Ama buradaki Allah'a ve ahiret gününe hakkıyla iman eden bir kimse, bir topluluk. Bunların en yakın babaları, anaları dahi olsa, kardeşleri dahi olsa, akrabaları dahi olsa, değil mi ki Allah'a ve Resulüne karşı baş kaldırmışlar, isyan ediyorlar, onlara dostluk göstermezler. Onlara karşı dostluk beslediğini göremezsiniz. Evet. Maalesef değerli kardeşlerim, üzülerek yani esefle ifade edebilirim ki inandığını söyleyen birçok insan bu önemli ve büyük esası kavrayamamışlardır. Yani İslam'ın bu önemli müessesesini hakkıyla öğrenememişlerdir. Bilememişlerdir. Yani İslam'ın el-vela vel-bera müessesesini hakkıyla tanıyamamışlardır. İşte bundan dolayıdır da birçok şirk ve küfürü bünyesinde barındıran kimseleri ne yapmışlardır? Dost edinmişlerdir. Bunları dost edinmişlerdir. Tevhidi anlayan bir insan, tevhide ne kadar değer veriyor ise, tevhid ehli insanlara da o kadar değer verir. Yani tevhidin ne kadar değeri varsa, unutmayın ki, tevhid ehli insanların nazarımızda o kadar değeri olması gerekir. Şirk ne kadar çirkin bir şey, şirkten ne kadar nefret ediyor isek, onun ehli olan kimselerden de o kadar uzak durup onlardan da o denli nefret etme mecburiyetimiz vardır. Tabii ki bu antiparantez yan yana gelme, onlara bir şeyler anlatma, efendim onlara İslam'ın güzel ahlakı ile edepli ahlaklı davranma nazariyesini ortadan kaldırmaz. Yani elbette ki onlara karşı iyi davranmamız, adil davranmamız Allah'ın ayrıyeten bizden istediği şeyler. Onlara iyi davranmamız, adil davranmamız onları dost edinme manasında değildir. Onlara tebliğ için yan yana, onlarla tebliğ için yan yana gelmemiz onlarla dost olduğumuz manasına gelmez. Onlara bir şeyler anlatmak için kendilerine bir şeyler ikram etmemiz onları dost edindiğimiz anlamına gelmez. Dost edinme ayrı bir şey. Onları veli edinme ayrı bir şey değerli kardeşlerim. Ama bunun yanı sıra İslam'ın bizlere, onlara karşı adil davranma hususunda, onlara tebliğ etme, onlara bir şeyler infak etme hususunda sergileyeceğimiz şeylerin ayrı olduğunu anlatıyor İslam bize. Evet, bu müessese güzel anlaşılamamıştır. Eğer bu müessese düzgün anlaşılsa idi, birçok şirk ve küfrü bünyesinde barındıran kimselere dostluk beslenmezdi değerli kardeşlerim. Onun için biraz önce de ifade ettiğimiz gibi inandığını söyleyen birçok kalabalık insan yığını bu müesseseyi hakkıyla anlayamadıklarından, idrak edemediklerinden dolayı şirk ve küfrü birbirine karıştırmış, imanı şirki birbirine karıştırmış derken bu şekilde hareket eden kimselere karşı dostluk beslemişlerdir. Hatta ve hatta inanır mısınız değerli kardeşlerim? Kendilerini İslam davetçisi olarak gören birçok alim kisvesindeki zavallı insanların bile radyo ve televizyonlarda Hristiyanlar hakkında Hristiyan kardeşlerimizdir ifadelerini kullandıklarına bile şahit olmaktayız. Yahudi ve Hristiyanlara güler yüzlü davranma, onları dost edinme emareleri birçok inandığını söyleyenlerden sergilenmektedir. Bunlara da açık ve net bir şekilde şahit olmaktayız. Bu kimseler İslam'ın bu müessesesini hakkıyla idrak etmiş olsalardı, bu müesseseyi düzgün anlamış olsalardı elbette ki bu ifadelerin ne kadar tehlikeli ifadeler olduğunu bilirlerdi. Bunun ne kadar tehlikeli bir ifade olduğunu bilirlerdi. Halbuki Allah-u Teala bakın ne buyuruyor. Ey inananlar! Sizin dostunuz ancak Allah, Resulü ve Allah'ın emrine boyun eğerek namazlarını kılan, zekatlarını veren müminlerdir. Her kim Allah'ı, Resulünü ve iman edenleri dost edinirse, bilsin ki galip gelecek olanlar şüphesiz ki Allah'ın dostlarıdır. Evet, Allah bu ayeti celilesinde, ey inananlar, sizin dostunuz kimler biliyor musunuz? Sizin dostunuz ancak Allah'tır diyor. Sizin dostunuz ancak onun Resulüdür diyor. Ve yine sizin dostunuz ancak sizin gibi iman eden, Allah'ın emirlerine boyun eğen, namazlarını kılan, zekatlarını veren müminlerdir sizin dostunuz. Bunun haricindekiler sizin dostunuz değildir. Sizin dostunuz bunlardır. Her kim Allah'ı, Resulünü ve iman edenleri dost edinirse, bilsin ki galip gelecek olanlar şüphesiz ki Allah'ın dostlarıdır. Her ne şekilde olursa olsun galip gelecek olan onlardır değerli kardeşlerim. Allah bunu vaat ediyor. Galip mutlaka o gelecektir. Bunlar gelecektir. Eğer gelemiyor iseler, inanın ki ayetlerde bahsedildiği gibi biz Allah'ın istediği şekilde birbirlerini dost edinen insanlar değiliz kardeş. Dost edinen insanlar olmamışız demek. Onun istediği şekilde birbirini dost edinen kimseler olur isek Allah mutlaka yardım edecektir ve galip gelecek olan da hakkıyla Allah'a iman eden kimseler olacaktır. Evet, Maide suresi 55 ve 56. Yine bir ayeti celilesinde bakınız şöyle buyuruyor. Muhammed Allah'ın elçisidir. Onunla beraber olanlar kafirlere karşı çetin, kendi aralarında ise birbirlerine karşı çok merhametlidirler. Yani bizim kendi aramızda birbirimize karşı sergileyeceğimiz merhamet olmalıdır. Ama tutar biz bunu bizden olmayan insanlara sergileyip bizden olan insanlara sergilemez isek bu işin tam tersine döndüğünü gösterir. Yani iman eden tevhid ehli kimselere merhamet etme mecburiyetimiz var. Allah bunu emrediyor. Biz merhametli olmamız lazım birbirimize karşı. Tutar da aynı inanca sahip olmamıza rağmen birbirimize merhamet etmez. Bizden olmayan, velev ki en yakınımız dahi olsa kalkar onlara merhamet eder. Onlara dostluk beslersek bu işin tam tersine döndüğünü gösterir. Bunun hesabı çetin olur Allah korusun. Ve inanın yavaş yavaş yavaş Allah o kalbi o kalbe çevirecektir. O kalbi de o kalbe çevirecektir. Kalpleri birbirine çevirecektir. Yine hatırladığınız gibi Hucurat suresindeki bir ayet اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ اِخْوَةً ancak müminler kardeştirler. Kardeş ancak müminlerdir. Kardeş ancak Allah'ın istediği şekilde iman edenlerdir, inananlardır. İnançlarında, imanlarında herhangi bir şaibesi olmayanlardır. İnancına şirk bulaştırmayanlardır. Bunlar ancak kardeştir. Evet, bu meseleyi hakkıyla anlamış, kavramış Müslümanlar değerli kardeşlerim, vatanları birbirlerinden ne kadar uzak olursa olsun, aralarındaki zaman farkı ne kadar uzun olursa olsun, bırakın yan yana, aynı mahallede, aynı şehirde oturmayı bir kenara bırakın. Allah'a hakkıyla iman ettiğini söyleyen, bu meseleyi hakkıyla anlamış, kavramış, şuurlu Müslümanlar, bırakın aynı beldede oturmalarını, vatanları bile birbirlerinden ne kadar uzak olursa olsun, aralarındaki zaman farkı ne kadar uzun olursa olsun, hatta soyu, sopu, ırkı, ne olursa olsun bunlar birbirlerini seven insanlardır. Bunlar birbirlerine dostluk besleyen insanlardır. Ve bunlar birbirlerini savunan ve bunlar birbirlerinin gıyabında birbirlerine dua eden insanlardır. Velayetin vermiş olduğu şey budur. Bizden çok çok önce olabilir. Yani önceki asırlarda yaşamış olabilir. Bizden fersah fersah uzak ötelerde olabilirler. Değil mi ki aynı inanca, itikada sahibiz? Onlar dostumuzdur. Onlar bizim kardeşimizdir. Onları severiz. Onlara dua ederiz. Onların hakkını, hukukunu olmadıkları yerde ne yaparız? Savunuruz. Allahu Azze ve Celle bakın şöyle buyuruyor. Onlardan sonra gelenler derler ki Rabbimiz bizi ve bizden önceki iman eden kardeşlerimizi bağışla. Görüyor musunuz? Yani öncekilere sonraki gelenler ne yaparlar? Dua ederler. Rabbimiz bizi ve bizden önceki kardeşlerimizi bağışla. Kalplerimizde onlara karşı bir kin bırakma. Rabbimiz şüphesiz ki sen çok şefkatli, çok merhametlisin. Yani Allah'ın bu ayeti celilesinde bahsettiği şuurlu Müslümanlar kendilerinden önce iman eden kimselere dostluk beslerler. Onların günahlarının affolunması için ne yaparlar? Allah'a dua ederler. Evet değerli kardeşlerim, unutmayın ki velanın ve beranın bir ispatı vardır. Yani bu iş öyle kuru kuruya olan bir şey değildir. İnsandan sudur eden bir takım hal ve hareketler vardır ki bunlar velanın ispatıdır. Ve yine insandan sudur eden bir takım şeyler var. Bu da beranın ispatıdır. Velanın da bir ispatı, beranın da bir ispatı vardır. Diğer bir ifadeyle dostluğunda, düşmanlığında bir takım emareleri vardır. Bir takım işaretleri vardır. Eğer bunlar iyi bilinir ise kişinin bu emareleri sergileyerek kime dost, kime düşman olduğunu ortaya koyabileceği gibi başkalarının da kimi dost, kimi düşman ettiğini de anlayabilir. Yani bir takım emareler var, bir takım işaretler var. Ki bunlar eğer güzel tanınır ise, eğer bunlar güzel bilinir ise, insan bu bilinen şeyleri sergileyerek dostunu da seçer, düşmanını da seçer. Bunları iyi bilir ise başkalarını da değerlendirirken onların kimi dost, kimi de düşman ettiğini çok iyi anlayabilir. İşte sizlere benim bugün buraya kadar yapmış olduğum bir mukaddimeden sonra kafirlere dostluk beslemenin emarelerinden inşallah bahsedeceğim. Kafirlere dostluk beslemenin işaretleri, emareleri. Bir, kafirlere dostluk beslemenin belirtilerinden bir tanesi. Müslümanlara karşı kafirlere yardım etmek. Onları desteklemek. Onları methetmek, onları savunmak. Müslümanlara karşı kafirleri desteklemek. Onlara yardım etmek. Onları desteklemek. Onları methetmek, onları savunmak. Bu kafirlere dostluk beslemenin en açık ve net bir şekilde emaresidir. Allahu Azze ve Celle Nisa suresinde buyuruyorlar ki onlardan ne bir dost ve ne de bir yardımcı tutmayın. Yani sizin gibi inanmıyor ise, kafir ve müşrik ise onlardan bir dost, onlardan bir yardımcı tutmayın kesinlikle. Yine bir ayeti celilesi, kim onları dost edinirse işte asıl zalimler onlardır. Onları dost edinmeyeceksin. Kim onları dost edinirse işte onlar zalimlerin ta kendileridir. Allah korusun bu davranış değerli kardeşlerim o kadar çirkin bir davranıştır ki hem inandığını söyleyecek bir kimse hem Müslüman olduğunu söyleyecek öyle mi? Hem de Müslümanlara karşı kafirlere yardım edecek. Ha bunlar ilim ehli insanların tespit ettiği maddelerdir. Zannetmeyin ki bunlar öyle fuzuli konuşlanan şeylerdir. Eğer bu zikredilmiş ise bir şeyler görmüşler ki zikredilmiştir. Ve neticede zamanımızda arz-ı endam bu tür arıza endam eden bu tür arızalar vardır. Yani kafirlere karşı, Müslümanlara karşı kafirlere yardım edenler oluyor. Onları oturdukları yerden metheden insanlar oluyor. Onları savunan insanlar oluyor. Bu o kadar çirkin bir davranıştır ki Allah korusun insanın dinden dönmesine sebep olur. İnsanın dinden dönmesine sebep olur. İkincisi, ikinci emare değerli kardeşlerim, uyumuyorsunuz değil mi? Kafirlerden yardım istemek. Onlara güvenmek. İdare makamlarında onlara yer vermek ve onlardan danışmanlar edinmek. Bu da kafirlere dostluk beslemenin emareleridir. Kafirlerden yardım istemek. Onlara güvenmek. İdare makamlarında onlara yer vermek. Onlardan danışmanlar edinmek. Lan bunlar akıllı insandır, kafası çalışır, şudur budur. Bu manada, bu mantıkta Müslümanların içerisinde bu yönlü arızası olan kimseler var. Bu tabi arızalar, zikredilen bu arızalar dünya genelindeki inananların içerisinde bulunan arızalardır. Allah-u Teala bakın ne buyuruyor. Ey iman edenler, sizin dışındakileri, dışınızdakileri sakın sırdaşlar edinmeyin. Çünkü onlar size kötülük yapmaktan asla geri durmazlar. Sıkıntı ve zorluğa düşmenizi isterler. Gerçekten onların kinleri ağızlarından çıkan sözlerinden belli olmaz. Onun için iman edenlere siz sizin dışınızdakilerini sırdaş edinmeyin. Dost edinmeyin. Onlar size dil uzatmaktan geri durmazlar. Yani sizin zorluğa düşmenizi, sizin başınıza kötülük gelmesini isterler. Sakın onları kendinize sırdaş edinmeyin. Kalplerinde size karşı besledikleri düşmanlık ise daha büyüktür. Siz onları göremezsiniz diyor. Ama ben onların kalplerini görüyorum. Bak size haber veriyorum. Size besledikleri düşmanlıkları kalplerinde daha büyüktür. Şüphesiz ki düşünüp anlamanız için size ayetlerimizi açıkladık. İşte bu sizin onları sevmekte hatalı olduğunuzu gösterir ki onları sevdiğiniz halde onlar sizi sevmezler. Size düşmanlık ve kin beslerler. Siz kitaplara iman edersiniz. Onlar sizinle karşılaştıklarında iman ettik derler. Birbirleriyle baş başa kaldıkları zaman da size olan kinlerinden dolayı parmaklarının uçlarını ısırırlar. De ki kininizle kahrolun, ölün. Şüphesiz ki Allah kalplerdekilerin hakkıyla bilmektedir. Size bir iyilik dokunsa bu onları üzer, kederlendirir. Görüyor musunuz? Hainliklerini görüyor musunuz? Yani bir iyilik dokunsa kederleniyor. Başınıza bir bela gelse, bir musibet gelse ve buna da sevinirler diyor. Allah'a bak. Görüyor musunuz? Düşünün, şimdi burada anlatıldığı şekilde bir müminin, bir iman eden kimsenin tevhidi anlayan bir kimsenin başına bir musibet bela geldiğinde eğer bir Müslüman seviniyorsa burada anlatılıp kafirlerin şeyidir. Bu kafirlerin şeyidir, hasretidir. Bir Müslüman bir Müslümanın başına gelen şeyden sevinmez. Kafirlerin hasretidir, Allah korusun. Müslüman, Müslümanın aynı bedende bulunan bir uzuvları gibidirler. Birinin bir yerine bir şey olsa aynı acıyı, sızıyı öbür bedendeki uzuv rahatsız olarak çeker. Yani bunu İslam kardeşliği dersinde de anlattığımız gibi bunu İslam anlatıyor. Yani öyle güzel bir misal veriyor ki bir bedenin vücudu, yani bir vücudun bir bedenin azaları gibidir. Eğer birinin dişi ağrısa bütün azalar buna iştirak ederler. İman edenlerin birbirlerine karşı şeyi bu olmalıdır. Evet, bu ayeti kerimeler, değerli kardeşlerim, Ali İmran suresindeki zikrettiğimiz bu ayeti kerimeler, kafirlerin Müslümanlara karşı içlerinde gizledikleri kin ve nefreti, onların aleyhine çevirdikleri hile ve ihanetleri, türlü yollarla onlara zarar ve eziyet verebilmek için onları seviyor göründüklerini, Müslümanların güvenlerini kötüye kullanarak onlara zarar vermek ve bu yolla gayelerine ulaşmak için planlar yaptıklarını açığa vurmaktadır. Bu ayet açıkça bunu anlatıyor. Dolayısıyla bu Müslümanlar bu konuda çok uyanık olmaları gerekir. İmam Ahmed İbni Hanbel'in Ebu Musa el-Eş'ari radıyallahu anhudan rivayet ettiğine göre Ebu Musa el-Eş'ari şöyledir: ben Ömer radıyallahu anhuya benim bir Hristiyan katibim var dedim. Ebu Musa el-Eş'ari Hazreti Ömer'e söylüyor. Diyor ki benim bir Hristiyan katibim var. Bana dedi ki Ömer, yazıklar olsun sana. Sana yazıklar olsun. Sana ne oluyor? Yoksa sen Allahu Teala'nın ayetini işitmedin mi? Sen Allah'ın kitabındaki şu ayeti işitmedin mi? Ey iman edenler, Yahudi ve Hristiyanları dost edinmeyin. Onlar birbirlerinin dostlarıdırlar. Sizden kim onları dost edinirse o da onlardandır. Şüphesiz ki Allah kafirleri dost edinen zalimler topluluğunu asla doğru yola iletmez. Sen bu ayeti işitmedin mi? Sen nasıl onu katip edersin? Ve yine bana dedi ki Hanif olan, yani tevhid ehli olan birisini katip edinseydin ya. Ben ona dedim ki ey müminlerin emiri, yazması, katipliği bana, dini kendisinedir. Bana ne dininde? Bunun üzerine o, Allah onları alçaltmış iken ben nasıl olurdu onlara ikramda bulunurum? Allah onları zelil kılmış iken ben nasıl olur da onları yüceltirim? Allah onları uzaklaştırmış iken ben nasıl olur da onları kendime yaklaştırırım? Görüyor musunuz? Allah onları zelil kılmış, sen niye onları aziz kılıyorsun? Allah onlardan uzak dur diyor, sen niye onları yakınlaştırıyorsun kendine? Ve yine İmam Ahmed'in ve İmam Müslim'in rivayet ettikleri bir hadiste Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Bedir Savaşı'na çıktığı zaman müşriklerden birisi kendisini takip etti ve Harra denilen bir yerde Peygamber'e yetişti ve ona seni takip etmek ve savaşta elde edeceğin ganimetten ben de almak isterim dedi Peygamberimize. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ona Allah'a ve Resulüne iman ediyor musun dedi. O hayır deyince Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem geri dön. Zira ben müşrik birisinden asla yardım istemem. Görüyor musun? Müşrik birisinden asla yardım istemem. Hani tutalım da şunları bir kullanalım. Boş ver. Bunları öne sürelim. Şudur budur. Eğer böyle düşünürse bir Müslüman güya uyanık düşündüğünü zanneder. Belki de onlar seni kullanır. Belki de onlar sana kardeşlik yapar. Onun için Allah Resulü'nün Müslim'deki, işte Ahmed'in Müslim'deki bu hadisinde zikrettiği gibi bir müşrikten yardım istenmez. Bir müşrikten yardım istenmez. Müslümanların hallerini öğrenip onların sırlarını elde etmek ve hile yaparak Müslümanlara zarar vermeye imkan veren işlerde kafirlere görev vermek ve onları bir takım makamlara getirmenin haram olduğunu herhalde ki bu ayeti celileler açıkça ortaya koymaktadır. Bu ve emsali delillerle onlara bu yönlü iş vermenin, onlara bu yönlü yakınlık göstermenin yasak olduğunu ve bunlara dikkat edilmesi gerektiğini söylüyor. Ama ne yazık ki günümüzde Müslümanların iş yerlerini aldıkları dinden imandan uzak kişiler, hadi bizim gücümüz yetmiyor, hasbel kader gidip bir yerlerde çalışıyoruz, başka imkanımız yok. Ama gücü yettiği halde, imkanları olduğu halde dinden imandan uzak işçilerin alınması, şoförler edinilmesi, hizmetçiler evlere alınması, ki bunu tespit eden ilim ehli insanlar tabii ki İslam aleminin genelini göz önünde bulundurarak bunu zikrediyorlar. Bu şekildeki tavırlarından dolayı diyor, bu dinden imandan uzak olan insanlarla Müslüman aileler iç içe yaşamaya başladılar. Artık onların zagonuyla zagonlaştılar. Laşkalaştılar. Ve birbirlerine benzemeye çalışıyorlar. Ne işi var Allah'a iman etmeyen bir insanın? Eğer ben bir iş yerinin sahibiysem, öyle mi? İman eden insanlar varken niye başkasını getireyim de oradaki insanların kafasını bulandırsın? Veya evine hizmetçi tutacaksınsa dinden imandan uzak olan bir insanı değil de iman eden zavallı bir insanı al yanına. Bunlara işaret yaparak bu ilim ehli insan, Allah kendisinden razı olsun, bunların ne kadar büyük musibet ve belalara yol açtığını anlatıyor. Bunları içlerine aldılar bunlarla haşır neşir oldular derken, bugün inanan aileler, Müslüman aileler içerisinde diyor, yani arpalı buğdaylı kaynaşmalar söz konusu olmuştur. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bir hadislerinde, Ebu Davud'da zikrediyor, diyor ki, kim müşrike bir kadınla yan yana gelir ve onunla beraber yaşarsa, hayat sürerse, o da onun gibidir. Kim müşrike bir kadınla yan yana gelir ve onunla beraber hayat sürerse, o da onun gibidir. Görüyor musunuz? Bu hadise birkaç mana vermişlerdir. Daha doğrusu bu hadisten şöyle istinbatlar yapmışlardır. Bir müşrikle arkadaş olup onunla beraber oturup kalkmak demek. İkincisi diyor, bir müşrik bir kadınla evlenip onunla bir arada hayat sürdürmek demek. Üçüncüsü diyor, karı koca müşrik iken erkek Müslüman olur, kadın da şirkinde ısrar eder ve erkek de ondan ayrılmaz, ona yakın olur ve onunla hala beraber kalırsa o da onun gibidir. O da onun gibidir. Bu da senin imtihanındır. Yani Allah korusun. Allah'a iman ettin, hala avradın şirk küfür içerisinde. Ne yapalım? Güzel diye ayrılamıyor. Veya efendim tenkit edecekler diye ayrılamıyor. Kim onunla beraber kalır, onunla beraber hayat süresi o da onun gibidir. Tabii güzel anlatırsın. Yani etraflıca meseleyi ona anlatırsın. Anlatamıyorsan anlatan birilerini devreye sokarak ne yaparsın? Meselenin Ebu Davud'da 3. cilt 2787. Onu geç, sorular sonra. 3. cilt 2787 numaralı hadis. Tabi hadisi okur okumaz tabi hemen paldır küldür. Bunu defalarca anlatmışızdır. Yani biliyorsunuz zamanında birçok cehalet içerisinde olan kimselerdik biz. Dolayısıyla çoluk çocuğumuz, hanımımız da aynı cehalet içerisinde kimselerdi. Allah hidayet bahşetmiş. Meseleyi anladığımızı, kavradığımızı söylüyor isek artık akıllı davranarak çoluk çocuğumuza, hanımımıza ne yapacağız? Meseleyi güzel anlatacağız, öğreteceğiz. Ve dua da edeceğiz. Yani gayret edeceğiz. Bunun yanı sıra dua da edeceğiz. Ki inşallah Rabbim ne yapar? Ona hidayet verecektir. Ama bunlara rağmen, işte hadis zaten bunu anlatıyor. Ama bunlara rağmen meseleyi bilmesine rağmen onun güzelliğinden veya zenginliğinden dolayı gider Allah'a şirk koşan bir kadını tercih ederseniz, Allah'a şirk koşan bir kadını tercih ederseniz veya iman ettikten sonra meseleyi anladığınız, kavradığınız, anlattığınız halde hala şirkinde, küfründe ısrar ederse herhalde onunla beraber yan yana kalınmayacağını anlatıyor. İşte burada değerli kardeşlerim, bu deliller bizlere ne yapıyor? Biraz önceki başlıkta zikredildiği gibi kafirlere dostluk beslemenin emarelerinden biri olan, yani onlardan yardım istemek, onlara güvenmek, idare makamlarında onlara yer vermek, şirk ve küfür üzere olmalarına rağmen hala evimizde, sağımızda, solumuzda söz sahibi olmalarına fırsat tanımak, işte bunları ne yapıyor? Reddediyor İslam. Üçüncü kural değerli kardeşlerim, bu da çok önemlidir. Allah bu hususta da Müslümanlara yardım etsin. Giyim kuşam hususunda kafirlerin modasını takip etmek. Bunu da ilim ehli insanlar kafirlere meyletmenin, kafirlere benzemenin emarelerinden birisi olarak zikrediyor. Giyim kuşam hususunda kafirlerin modasını takip etmek. Çünkü giyim kuşam ve buna benzer şeylerde kafirlere benzemek, benzenilen kimseyi sevmeyi gösterir. Bu bunun işaretidir. Niye onu giyiyorsun hala? Neden onu tercih ediyorsun hala? Adem onları sevmenin işareti demek. Bu sebeptedir ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in biliyorsunuz meşhur bir hadisinde "Men teşebbehe bi kavmin fehuve minhum." Kim bir kavme benzemeye çalışırsa o da onlardan. Kim bir kavme benzemeye çalışırsa o da onlardandır. Bu da yine Ebu Davud'da zikredilen bir hadisi şeriftir. Bundan maksat değerli kardeşlerim, kafirlerin özelliklerinden olan şeylerde onlara benzemeye çalışmaktır. Örneğin sakalları kesip bıyıkları uzatmak, bak bu onlara benzemektir. Bu insanın onlara benzemeye çalışmasıdır. Daracık giyinmeleri, daracık pantolon giyinmeleri, yeme ve içme hususunda onların kurallarını takip etmeleri şeyinden kesiyor. Bundan şey yapıyor. Yani onların kurallarını takip etmeleri, giyimde, kuşamda, efendime söyleyeyim, saçta, sakalda, bu onların, bu onlara sevginin emareleridir. Sen her ne kadar efendime söyleyeyim dilinle ya olur mu ben onları sevmiyorum desen de, biliyorsunuz İslam bu gibi şeyleri kuru kalabalık sayıyor. Yani Allah'ı sevmenin ispatı bir takım emareleriyle ortaya konduğu gibi, bunun yanı sıra Allah'tan korkmanın ispatı da yine bir takım emarelerle ortaya konması gerekir. Bunu geçenki derste anlatmışızdır, Allah korkusu dersinde. Burada da kafirleri sevmenin veya kafirlerden nefret etmenin emareleri olmalıdır, işaretleri olmalıdır. Sevmiyorsan onların yaptığı şeyleri yapmayacaksın. Eğer onlardan nefret ediyorsan onların ahlakıyla ahlaklanmayacaksın. Onların yeme içme adabı gibi yiyip içmeyeceksin. Onların giyim kuşamı gibi giyip kuşanmayacaksın. Onların hal ve hareketleriyle hallenmeyeceksin. Madem sevmiyorsun, uzak duracaksın. Demiyor muyuz biz evimizde? Ben bu hareketten gıcık kapıyorum. Gebertirim seni, bir daha böyle yapma. Çocuklarımıza bunu demiyor muyuz? Sevmediğimiz şeyleri yapmasını istemiyoruz çocuklarımız. Sevmiyorsak onları, onların İslam'a ters düşen, onların İslam'a zıt düşen adetlerini, efendime söyleyeyim, yeme içme kurallarını, giyim kuşam kurallarını reddedeceğiz, onlardan uzak duracağız. Evet. Kim bu hususta dikkat göstermez, hala bu gibi şeylerde ısrar ederse, kusura bakmasın, diliyle söylese de bile, bu kafirlere hizmet etmenin, kafirleri sevmenin alametidir. Onlara dolaylı yönden de olsa hizmet ediyor. Kafirleri sevmiyor, kafirlere nefret ediyor, kafirin çıkarmış olduğu malbora cebinde yaşıyor. Malbora içiyor adam. Sen ne kadar onları sevmiyorum desen bile, sen paranla onları seviyorsun, sen onlara destek veriyorsun arkadaş. Sen onları destekliyorsun, sen dilinle ne kadar bunu söylersen söyle. Her şeyin bir ispatı var. Her şeyin bir ispatı var. Zıkkımı kökünü içsin, ne tütünü içsin. Evet, dördüncü kural, dinini daha sağlıklı bir şekilde yaşayacağı bir yer varken, bakın, kurala bakın yine, dinini daha sağlıklı bir şekilde yaşayacağı bir yer varken, kafirlerin arasında oturup Müslümanların yanına hicret etmemek de kafirleri sevmenin emarelerinden bir tanesidir. Dinini güzel yaşayacağın bir ortam varken, orayı bırakıp da hala kafirlerin içerisinde, müşriklerin içerisinde, ki bir sürü eziyet, çileye maruz kalacaksın. Çoluğun çocuğun onların efendim adetinden, onların efendim bir takım çirkin şeylerinden esinlenecektir, öyle mi? Bunun etraflıca şeyi düşünülmüştür. Dolayısıyla sağlıklı bir şekilde dinin yaşanacağı bir yer varken, kafirlerin diyarında oturup Müslümanların yanına hicret etmemek de kafirleri sevmenin alametlerindendir. Allah-u Teala, bakınız, Kerim kitabında ne buyuruyor? Hasreten konunun bu yönüyle alakalı bir ayet. Kafirlerin diyarında kalarak nefislerine zulmeden kimselere melekler canlarını alırken şöyle derler: ne işle meşgul idiniz? Onlar derler ki, biz yeryüzünde aciz kimselerdik. Melekler onlara, Allah'ın arzı geniş değil miydi? Hicret etseydiniz ya derler. İşte bunların barınacağı yer cehennemdir. Orası ne kötü gidiş yeridir. Hicrete gücü yetmeyen erkek, kadın ve çocuklardan aciz kimselerle hiçbir yol bulamayanlar bundan müstesnadır. Umulur ki Allah bunları affeder. Allah çok affedici, çok bağışlayıcıdır. Bu ayeti celile, değerli kardeşlerim, asr-ı saadette hicret edilmiş ama kafirlerin diyarında, müşriklerin diyarında halan inandığını söyleyen halan kimseler ve bunların canları alınırken meleklerin sırtlarına, yüzlerine vurarak canlarını alırken kendilerine siz ne işle meşguldunuz? Ne işiniz vardı sizin buralarda? Onlar da tabii aciz olduklarını söylüyorlar. Yani dinimizi hakkıyla yaşayamadık, aciz kaldık. Korktuk. Allah'ın arzı geniş değil miydi? Neden hicret etmediniz? Neden dininizi yaşayabileceğiniz daha güzel yerler vardı? Neden oraya gitmediniz? İşte bunların barınacağı yer cehennemdir diyor. Şimdi bu elbette ki netice itibariyle gelindiği nokta, dinin yaşanacağı güzel bir yer varken oraya gitmemiş, kafir ve müşriklerin diyarında kalarak çoluğu çocuğu ile onların zagonuna uymuş, inandığını diliyle söyleyip de efendim bir takım bahanelerle işte dinimizi yaşayamadık, ne yapalım çevre böyleydi, şöyleydi diyerek sonunda meleklerin canlarını aldığı kimseler, yani bu tip insanlardan bahsediyor. Allah uzak etsin. Yani bu gösteriyor ki işte dördüncü kuralda da dediğimiz gibi dinin sağlıklı bir şekilde yaşanacağı bir ortam varsa Müslüman oraya gider. Hele hele dinini yaşayamıyor ise, birçok zorluklar çekiyor ise, oraya gittiğinde de dinini sağlıklı bir şekilde yaşayacak ise oraya gitmesi gerekir. Ha gitmiyorsa, ha bu kafirlere dostluk beslemenin emaresidir. Cerir bin Abdullah radıyallahu anh'dan gelen bir hadislerinde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bakınız ne buyuruyor. Ben kafir ve müşrikler arasında ikamet eden her Müslümandan beriyim. Kafir ve müşrikler arasında ikamet eden her Müslümandan beriyim. Bu da Ebu Davud'daki sahih bir hadistir. Allah-u Teala hicret etmeye gücü yetmeyen kimselerden başkasının kafir ve müşriklerin diyarında ikamet etmesini mazur görmez. Ama insanları Allah'ın yoluna davet etmek ve İslam dinini yaymak gibi dini bir menfaat amacıyla kafirlerin diyarında ikamet etmek, oralara gitmek, oralarda eğlenmek bundan müstesnadır. Yani adam dinini yaşayabilen, dinine imanına sahip çıkan ama bununla beraber oralarda insanlara bir şeyler anlatacak, onların menfaati olacak diye oralara gidiyorsa, oralarda kalıyor ise bu Allah'ın izniyle hatta sevabı daha bol olan bir ameldir. Değerli kardeşlerim, yine kafirlere sevgi beslemenin, onlara dostluk beslemenin emaresi olarak beşinci kural, dinlenip eğlenmek amacıyla, dinlenmek, eğlenmek amacıyla kafirlerin diyarını tercih ederek oralara tatil için seyahat etmek. Kendi memleketi, kendi efendime söyleyeyim, diyarında dinini, imanını yaşayabileceği veya dinini, imanını yaşarken herhangi bir problemin söz konusu olmayacağı, fitnenin, fesadın olmayacağı bir ortam varken bakıyorsunuz ki inandığını söyleyen, ben de Müslümanım diyen ne yapıyor? Dinlenmek amacıyla, eğlenmek amacıyla kafirlerin diyarını tercih ederek efendim oralara tatile gidiyorum, Miami'ye gidiyorum diyor ben. İşte falan yere gidiyorum ben. Bu da kafirlere dostluk beslemenin emaresidir. Ne işin var senin orada? Ha demek ki oraları seviyorsun. Ha demek ki kafirlerin bu şeylerini seviyorsun sen. Bu da buna emaresidir. Tabii ki yine bir istisna getirerek tedavi olmak, ticaret amacı, Müslümanlara faydalı olan onların diyarına gitmeden elde edilemeyen ilimleri öğrenmek gibi zaruret dışında kafirlerin diyarına gitmek sakıncalıdır. Kafirlerin diyarında ihtiyaç kadarı bir süre kalmak caizdir. İhtiyaç süresi bitimince geriye dönmesi gerekir. Ayrıyeten kafirlerin diyarına gitmenin caiz olabilmesi için de diyor kişinin dinini yaşaması, diniyle iftihar etmesi, şer ve fitne yerlerinden uzak durması ve düşmanların hilesine karşı çok dikkatli olması gerekir. Buna da çok dikkat edecektir. Aynı şekilde Allah'ın yoluna davet etmek ve İslam dinini yaymak amacıyla kafirlerin diyarına gitmek bazen caiz, bazen de farz hükmünü alır. Yani mutlaka gidilmesi gerekir. Bu da yine çok iyi bilinmesi gerekir. kafirlere dostluk beslemenin emarelerinden bir tanesi de buymuş. Altıncı kural diyor ki, kafirlerin dini merasimlerine, bayramlarını gösteren miladi takvim gibi tarihlerine itibar onları kullanmak. Bakın buraya da işaret etmiş. Kafirlerin dini merasimleriyle bayramlarını gösteren miladi takvim gibi tarihler kullanmak. Bu da onlara benzemenin, bu da onlara dostluk beslemenin emaresidir diyor. Bilindiği gibi miladi takvim İsa Aleyhisselam'ın doğum yıl dönümünü hatırlatan bir takvimdir. Onun doğum yıl dönümünü hatırlatan bir takvimdir. Bunu Hristiyanların kendileri uydurmuşlardır. İsa'nın dininde böyle bir şey de yoktu. Miladi tarihi kullanmak onların sembol ve bayramını ihya etmeye iştirak etmek demektir. Sahabe, Allah onlardan razı olsun, bundan kaçınmak için bir tarih konulmasını istediklerinde, ikinci halife Hazreti Ömer zamanında kafirlerin tarihini kullanmaktan vazgeçmişler ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hicretini tarih olarak koymuşlardır. Hicri takvim. Tamam mı? Onlar bunu yapmışlardır. Bu olay da gösteriyor ki, yani Allah Resulü'nün vefatından sonra bu olay da gösteriyor ki, kafirlerin özelliklerinden olan bu ve buna benzer şeylerde onlara aykırı davranmak güzel olan bir şeydir. Niye onların takvimini kullanacakmışım ki? Hicri takvim arkadaş. Peygamberin hicreti şeyin başı, efendime söyleyeyim, Muharrem ayı birinci şeyimizdir, birinci ayımızdır. Ondan sonra bunu öğreneceğiz. Buna göre hareket edeceğiz. Zaten buna göre hareket etmediğimizden dolayı değil mi ki bayram geliyor, seyran geliyor, bayramı seyranı anlayamıyoruz. Öyle mi? Bir günden, iki günden önce o yana bu yana bakıyoruz. Aman bir yerden bir haber gelse de öğrensek. Halbuki bu takvimi kullanmış olsak, öyle mi? Ayı takip eden kimseler olsak, yani hicri takvimimizi kullanacak olsak, böyle bir zorluk çekmeyeceğiz. Hani düşünün ileriye doğru kim bilir daha neler neler olur. Mesela bunu da dikkate almak gerekir. Bu da diyor kafirlerin dini merasimleriyle bayramlarını gösteren miladi takvim gibi tarihleri kullanmak iyi bir şey değildir. Bu kafirlere özentinin, kafirleri sevmenin emarelerindendir diyor. 7. kural, kafirlerin bayramlarını düzenlemelerine yardım etmek. Bu bayramlara iştirak etmek. Veyahut da onları bu münasebetle tebrik etmek. Bayramınız mübarek olsun. Bayramınız kutlu olsun. Bu gibi şeylerde onlara özentinin, onları sevmenin emarelerindendir. Onların emarelerindendir. Enes radıyallahu anhudan dedi ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye geldiğinde Medinelilerin iki günleri vardı. O günlerde şenlik yaparlardı. Cahiliye şenlikler. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hayrola bu iki günde neyin nesi diye sordu. Onlar dediler ki biz cahiliye dönemindeyken bu günlerde şenlik yapardık. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şüphesiz ki Allah bu iki gününüzü daha hayırlı iki güne tebdil etti. Kurban bayramı ve Ramazan bayramı. Sizin iki tane güzel bayramınız var. Ne ki? Görüyor musunuz? Ha demek ki onların bayramlarıyla bayramlaşmaya gerek yoktur. Onların bayramını bayram edinmeye gerek yoktur. Bizim iki tane bayramımız vardır. Ramazan bayramı, kurban bayramı. Onlar senin bayramını galeye alıyorlar mı? Almıyorlar. Yine Abdullah İbni Ömer'den o şöyle demiştir. Kim müşriklere ait bir beldede ev yaparak onlara yerleşir, oralara yerleşir, onların bayramlarını benimser ve onlara özenirse, kıyamet günü onlarla beraber haşrolunur. Dinlediniz mi burayı? Abdullah İbni Ömer radıyallahu anh diyor ki, kim müşriklere ait bir beldede ev bark yaparak oraya yerleşir, onların bayramlarını benimser, onlara özenirse, unutmasın kıyamet günü onlarla beraber haşrolacaktır. Biraz önceki dediğimiz gibi ya senin dinini, imanını yaşayacağın, çoluğunun, çocuğunun dinini, imanını rahatça yaşayacağı bir ortam varken sen gidip oralara ev bak yaparsınsa ne olur senin sonun? Oralarda ev bak yapar. Onların bayramlarına, efendim şenliklerine özenirsinse hani bu yaşanan olaylarda da kendisini gösteriyor. Bakın şöyle çevrenizdeki insanların gidip de kafir beldelerinde yer yapıp, öyle mi, oralarda yerleşen, oralarda kalan kimselerin şöyle haline, ahvallerine bir bakın bakayım. Domuz eti yemeye başlıyorlar, öyle mi? Domuzlaşmaya başlıyorlar. Neler neler yapıyorlar. Dolayısıyla bu hadislerde anlatıldığı gibi onlarla beraber haşrolurlar. Evet, yine 8. kural değerli kardeşlerim, kafirleri methetmek. Onların uygarlık ve medeniyette yüceldiklerini belirtmek. Batıl inanç ve bozuk dinlerine bakmaksızın çirkin ahlak ve maharetlerini beğenmek, bu da kafirlere özentinin, kafirleri sevmenin emarelerindendir. Bakın çevrenize, bu tip şeyler vardır. Ben onları övmeye başlıyorum. Lan onları neyin övüyorsun arkadaş sen? Maymunların, domuzların çocukları onlar. Neyin özeniyorsun onları sen? Anasına babasına saygısı olmaz onları. Belli bir yaştan sonra götürür atarlar bilmem ne yer. Birbirlerine ikramı, izzeti sevmezler. Sen onların neyini beğeniyorsun? Uygarlıkta, medeniyette ileri gittiler. Ya medeni insanlar, medeniyetin beşiği Avrupa bilmem ne. Neyi medeniyetin beşiği ya? Yalan söylüyorlar. Neyi yalan söylüyorlar? Teröre karşıyız diye efendime söyleyeyim. Çırpınıyorlar. En büyük teröristliği onlar yapıyor. İnsan haklarına saygıdan, sevgiden bahsederler. Vallahi insan haklarını en çok ihlal eden bu insanlar. Bu kimseler. Kendi inançlarına, itikatlarına karşı bir saygıları, sevgileri olmadığı gibi başkasının inancına, itikadına, dinine saygısı olmayan insanlardır bunlar. Kendisini gösteriyor bunlar bak. Neyi medeniyetin beşiği? Bunlar medeniyetsiz insanlar. Bunlar cani insanlar. Bunlar ahlaksız insanlar. Onun için onların oturup da onları methetmek, onların güzelliğinden bahsetmek, efendim mikrofon uzatıyor işte, yani sana işte imkan olsa burada mı yaşamak isterdin, falan yerde mi, orada yaşamayı isterdin. Tabii ki bunu tercih eden insanlar kafirleri seven insanlardır. Yani bunlar da kafirleşmiş. Aynen onlar gibiler. Müslüman diyarını tercih eder mi? Niye? Tercih etsin. Tercih etmez tabii ki kardeşim. Kafir diyarını tercih edecektir. Neden? Burada zina yapamayacaktır, orada zina yapacak. Burada çalamayacaktır, orada çalacaktır. Orada hayvanlar gibi sokaklarda tepişecekler. Bu mu medeniyet ya? Sokağın ortasında birbiriyle zina ediyorlar. Bu mu medeniyet? Onun için bu çirkin ahlaksızlıkları sergileyen, efendim çirkin maharetlerini göre kalkıp da onlardan bahsetmek, onları methetmek, efendim onlar şöyle böyledir demek, Allah korusun, bu tehlikeli sözdür. Bu kafirleri sevmenin emarelerindendir. Allah bak diyor ki bize, iman etmiş insanlara bak ne diyor. Üzülmeyin, gevşemeyin. Eğer iman etmiş kimseler iseniz üstün sizsiniz diyor. Siz ne onlara yalandan hevesleniyorsunuz? Yani Allah insanların içini biliyor. Üzülmeyin diyor. Gevşemeyin diyor. Ha, üzülüyoruz. Gevşiyoruz lan. Niye o kadar? Onlar işte maddede şu kadar ileri gittiler. Şu silahı, bu silahı yaptılar. Biz niye girdik? Allah'ın istediğini sen eğer yerine getir. Onların o ileride gördüğü şeylerden daha ileriye de sen gidersin. Ama onlar önemli değil ki. Biz cani miyiz, silah edinelim, insanları öldürelim? En çok silah onlarda. Demek adam öldürmeye sevdalı onlar. Akıllı insan bu şekilde bir hesap yapabilir. Niye Müslümanlar silah yapmıyorlar? Niye onun üzerinde pek durmamışlar da sürekli dinleriyle alakalı işlere önem vermişler? Ha, ahiretlerini düşünüyorlar demek. Ha, bunlar ne yapmışlardı? Silahta, şunda, bunda ta ileri noktalara kadar gitmişlerdir. Niye? Ha, demek ki bunların insan hakkına, haklarına, bunların insan hayatına önem vermedikleri ortaya çıkıyor. Şerre vesile olan şerri işlemiş gibi, öyle mi? Hayra vesile olan da hayrı işlemiş gibi. Sen onları niçin yapıyorsun? O silahı, şunu, bunu? İnsanları öldürmek için. Ve yaptığında bu işte görüldüğü gibi. Ve yapılan da budur görüldüğü gibi. Ha, bunun medeniyetle, bunun insanlıkla, bunun hürriyetle hiçbir alakası yoktur. Bunlar resmen teröristlik Bunlar resmen canilik, bunlar resmen zulümdür. Onun için bunlarla hiçbir şey bizim alakamız yoktur. Allah bize diyor ki üzülmeyin, gevşemeyin. Eğer iman etmiş kimseler iseniz üstün sizsiniz. Yani Allah bizi, inşallah onlardanızdır, Allah bizi üstün saydıktan sonra bir başkasının bize üstünlük vermesini biz istemiyoruz. Biz başka yerlerde üstünlük sağlamak için uğraşmıyoruz. Biz dünyada bir yerlerde makam mevki edinmek için çırpınmamamız gerekir. Allah indinde bir makam mevki edinmek için çırpınacağız. Allah buna değer veriyorsa biz ona değer vermemiz lazım. Bugün var, yarın yokuz. İş biter. Evet, eğer iman etmiş iseniz üstün sizsiniz. Ali İmran suresi 139. Bakın yine Münafıkun ayet suresinde bir ayeti celile, üstünlük ancak Allah'a, onun elçisine ve müminlere mahsustur. Diğerlerine Allah üstünlük vermiyor. Onlar alçak. Üstünlük Allah'a, onun elçisine ve hakkıyla iman eden kimselere mahsustur. Fakat münafıklar bunu bilmezler. Münafıklar bunu bilmezler. Yine bir ayeti celile değerli kardeşlerim, kendilerini denemek için onlardan bir kısmını faydalandırıp eğlenmelerini sağladığımız dünya hayatının süsüne gözlerini dikme. Yani biz onları eğlensinler diye onlara veriyoruz bunları. Onlara verilen bu çok şeyden dolayı sakın onlara gözünü dikme diyor. Rabbinin rızkı daha hayırlı ve daha devamlıdır diyor. Sen Allah katındaki bir rızkı elde etmeye çalış. Dünyası dolu olsa bile ne yapacaktır ki? Gözlerini yumdu mu iş bitmiştir. Bakın sana ne kadar güzel bir nasihat veriyorum. Seni yaratan Rabbin. Kendilerini denemek için onlardan bir kısmını faydalandırıp eğlendirdiğimiz, eğlenmelerini sağladığımız dünya hayatının süsüne gözlerini dikme diyor. Hani insan nefsi bu yönlü bir meyli vardır ya, onlara bakıyor ya ne kadar işte malları çok, şöyledir böyledir. Allah sana nasihat ediyor, diyor ki biz onları bununla imtihan ediyoruz. Sen onlara gözünü dikme. Rabbinin rızkı daha devamlı ve daha hayırlıdır diyor. Sen Rabbinin katında bir rızık edinmeye çalış. Ne kadar güzel. Allah bize burada zikrettiği şekilde amel etmeyi nasip etsin. Evet. Tabii ki bu Müslümanlar, bu Müslümanları güç ve kuvvet sahibi kılacak vesilelerden yararlanmayı, mubah olan iktisadi altyapıyı veya askeri sistemleri öğrenmemeleri anlamlarına gelmez. Dinimizi öğreneceğiz, dinimizi yaşayacağız. Ama Allahu Azze ve Celle'nin kitabında da buyurduğu gibi, ey inananlar, onlara karşı koyabilmek için gücünüzün yettiği kadar kuvvet hazırlayın. Yani siz de temkinli olun, siz de gücünüzü, kuvvetinizi, efendime söyleyeyim, şey yapın. Hazırlıklı olun yani. Evet. Yine değerli kardeşlerim, kafirler için Allah'tan bağışlanma dilemek ve onlara rahmet okumak. Bu da onlara özenmenin veya onları sevmenin emareleridir. Onlara ne diye rahmet okuyacağız ki? Cehennem ehli oldukları, onlara apaçık belli olduktan sonra akrabaları bile olsalar, müşrikler için Allah'tan af dilemek ne bir peygambere ve ne de bir Müslümana asla yakışmaz diyor. Onun için bir Müslüman onlara dua etmez. Niye onlara dua edeceğimiş? Bana dua edeceğim merci gösterilmiştir. Bana dua edeceğim kimseler tarif edilmiştir. Onlara dua ederim. Niye onlara dua edeceğimiş? İşte bu da kafirlere buğz etmenin, kafirlerden uzak durmanın emaresidir. Ama bunu yaparsanız onlara dost olmanın, onlara özenmenin emarelerinden bir tanesidir. Allah uzak etsin. Bunun yanı sıra yine değerli kardeşlerim, kafirlerin adetlerinden olan yılbaşı geceleri ve doğum günleri kutlamak. Bu da onlara bir özentidir. Bu da onları sevmenin emarelerindendir. Bu husustaki en büyük arızalardan bir tanesi de bilerek veya bilmeyerek değerli kardeşlerim, kafirlerin adetlerinden olan yılbaşı ve doğum günleri kutlamaktır. Yılbaşı ve doğum günleri kutlamaktır. Şüphesiz ki bu gibi şeylerin dinde herhangi bir yeri yoktur. Dinde herhangi bir yeri yoktur. Yani ne Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem zamanında ve ne de ondan sonra gelen sahabe zamanında bu şekilde yılbaşı ve doğum günü kutlamaları yapılmamıştır. Dolayısıyla bu gibi şeylerin dinde yerinin olmadığı biline biline ısrarla yapılması, unutmayın ki kafirlere bir özentidir ve yine unutmayın ki onlara benzeme hususunda atılan adımlardır. Allah bunlardan da bizi uzak eylesin. 11. tespit edilen, yani kafirlere sevgi beslemenin amarelerinden bir tanesi de neymiş? Kız ve erkek çocuklarına kafir isimleri koymak. İsim koyarken bile ne yapacaksındır? Düşüneceksindir bunu. Kafirlere benzemenin emarelerinden birisi de bu. Müslümanların, babalarının, analarının, dedelerinin, ninelerinin isimleri veya İslami toplumlarda bilinen güzel isimler varken çocuklara bir de bakıyorsunuz ki kalkmışlar kafirlerin isimlerini koyuyor. Niye onu koyuyorsun arkadaş? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dönemindeki isimlere bak. Allah Resulü aleyhisselatü vesselam çirkin isimleri değiştirmiyor muydu? Gördüğü çirkin isimleri ne yapıyordu? Değiştiriyordu. Bunu yaptığı gibi bunun yanı sıra Allah katında en sevimli isim Abdullah ve Abdurrahman'dır diyor. Görüyor musun? İsim mi yok kardeşim ya? Abdülmecid koy, Abdülkahhar koy, Abdülvahhab koy, Abdülmetin koy, Abdülcabbar koy, Abdullah koy, Abdurrahman koy. Yani bir sürü Allah'ın isimleri var. Başına bir abd getir, koy. Yani isim mi yok? Onun için bir bakıyorsunuz ki Allah'a hamdolsun. Yani bir bakıyorsunuz ki böyle tarihe, yani geçmiş selefimize bakıyorsunuz Müslümanlar. Abdullah, Abdurrahman, Abdullah, Abdurrahman. Hep geçilmiyor bunda. Bu da çok önemli. Bu da çok önemlidir. Onun için bu hususta da dikkat etmek gerekir. Ve son olarak, yani kafirlere dostluk beslemenin emaresi olarak son olarak benim size zikredeceğim değerli kardeşlerim, tebliğin dışında onlarla oturup kalkmak ve gülüp eğlenmek. Tebliğin dışında onlarla oturup kalkmak, gülüp eğlenmek. Kafir ve müşriklere meyletmenin emarelerinden, onları sevmenin emarelerinden bir tanesi de onlarla beraber yiyip içmek, şakalaşıp gülmek, oturup kalkmalardır. Nisa suresi ayet 140. Allah size kitapta indirmiştir ki Allah'ın ayetlerinin inkar edildiğini ve onlarla alay edildiğini işittiğiniz zaman onlar bu tip sözleri bırakıp bir başka söze geçinceye kadar onlarla oturup kalkmayın. Siz, yoksa siz de onlar gibi olursunuz. Şimdi böyle bir delille mevzunun bu hususundan bahsetmemizin nedeni dinden, imandan uzak olan insanlar oturup kalktıklarında herhalde neyi konuşuyorlar? Yani en iyi kelimeleri sinkaf kelimelerdir. Dinle imanla alay etmeler. Efendime söyleyeyim. Daha başka sinkaf çirkin kelimeler. Dolayısıyla biz onlarla yan yana ancak Allah'ın dinini anlatmak için geleceğiz. Bizim onlarla yan yana gelmemizin gayesi ancak bu olacak değerli kardeşler. Bunun haricinde eğer onlarla oturursanız, yiyorsunuz, içiyorsunuz. Size çay ısmarlıyorlar diye, size yemek ısmarlıyorlar diye veya önceden bir arkadaşlığınız var diye yan yana gelmiş. Bunların ileri geri konuşmalarına tahammül ediyorsunuz, sabrediyorsunuz, bir şey konuşmuyorsanız bakın şimdi ayeti celile ve hadis-i şerifte dediği gibi kalplerinizi Allah nasıl onların kalbine çevirecek. Ebu Musa radıyallahu anh'dan şöyle dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki sizden evvelki ümmetlerden olan Beni İsrail'den birisi şeriata muhalif bir iş yaptığı zaman nehyeden özür dileyerek onu o kötü işten nehyederdi. Ertesi gün o kötü işinden vazgeçmediği halde onunla oturur yer içerdi. Sanki onun şeriata muhalif halini görmüyormuş gibi davranırdı. Allahu Azze ve Celle onlardaki bu kötü hali görünce kalplerini birbirlerine vurarak yaptıkları isyan ve haddi aşmalarına binaen Davud'un ve Meryem oğlu İsa'nın lisanı ile onları lanetledi. Nefsim elinde olan Allah'a yemin ederim ki ya marufu emreder münkerden nehyedersiniz, kötü işi yapanın elinden tutar onu hakka gereği üzere itersiniz veyahut da Allah kalplerinizi birbirinize vurur, onlara lanet ettiği gibi size de lanet eder. Görüyor musunuz? Yani bu misali veriyor. Sizden evvelki ümmetlerin içerisinden bir adam şeriata muhalif bir şey görüyor. Ona bir sefer anlatıyor. Bakın buradaki dikkat edilmesi gereken bir ikinci husus daha var. Bir sefer anlatıyor. Yani nasıl olsa ben buna bir sefer anlattım yok. Ertesi gün onunla yan yana geliyor. Yiyor, içiyor, hasbihal ediyor. Onun hala şeriata muhalif hal ve hareketlerine rağmen onunla haşır neşir oluyor. Ve devamında da diyor ki nefsim elinde olan Allah'a yemin ederim ki ya marufu emreder münkerden nehyedersiniz. Yani onlarla yan yana geldiğinizde onlara ya bunları anlatırsınız, elinden tutar hakka sevk edersiniz ya da Allah kalplerinizi birbirinize vurur, öncekileri lanetlediği gibi sizi de lanetler diyor. Görüyor musunuz? Yani demek ki yan yana gelişimiz, onlarla yan yana gelişimizdeki gaye ne olacak? Onlara bir şeyler anlatmak. Tutar eskiden tanıdık diye, şuydu buydu diye tebliğin haricinde, davetin haricinde yan yana gelir, onların lakayt laflarına, sözlerine, hal ve hareketlerine iştirak ederseniz inanın yavaş yavaş yavaş siz de aynı şakaları yapmaya başlayacaksınız. Aynı lafları, sözleri söylemeye başlayacaksınız. Kalpleriniz yavaş yavaş birbirine meyledecektir. Ve Allah korusun, ayette dediği gibi Davut ve Meryem oğlu İsa'nın diliyle onlar lanetlenmişlerdir bak öncekiler. Bunda da insan yavaş yavaş yavaş o hale gelir Allah korusun. Onun için buna da dikkat ediyoruz. Benim buraya kadar değerli kardeşlerim anlatmaya çalıştığım bu 12 baptaki zikredilen şeyler kafirlere karşı dostluk beslemenin emareleridir. Allah'a inandığını söyleyen bir Müslümanın bu gibi şeylerden mutlaka uzak durması gerekir. İnşallah bundan sonraki dersimizde de müminlere dostluk beslemenin emarelerinden bahsedeceğiz. Buraya kadar biz kafirlere dostluk beslemenin emarelerini anlattık. Bundan sonraki dersimizde de inşallah müminlere dostluk beslemenin emarelerinden bahsedeceğiz. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.